राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 1 मार्च 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सत्संग की बातें समझ में आ रही है और लगन के अनुसार लाभ भी हो रहा है पर उत्कंठा ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कैसे हो जल्दी लाभ कैसे हो मन ही उत्कंठा विशेष हो भीतर से मन है कि मेरे को ज्यादा लाभ हो जाए वह उत्कंठा ज्यादा होगी लाभ ज्यादा जाएगा सत्संग कम समय तो भी उत्कंठा भीतर है उत्कंठा कम है क्या कम है और सत्संग सत्संग उठना बंदे या दवाई एक ऐसी है जो भूख भी बढ़ती है और रोग भी मिटता है दोनों काम होते हैं सत्संग करने से अति पुस्तक है वे पढ़े है सत्संग करने से लगन लगने से वो लगन बनाओ परमात्मा एक लगन बनाओ सब बढ़ेगा सब बढ़ेगा देखो ये कायदा है कायदा परमात्मा के विषय में केवल चाहना से परमात्मा प्राप्ति होती है धन के चाहने में 3 कारण है मानो उद्योग भी किया जाए चाहना भी हो और प्राप्ति भी साथ हो इसमें प्रवृत्ति जरूरत नहीं है केवल उद्योग केवल चाहना जोरदार चाहना जोरदार तो एक एक धन संपत्ति प्राप्त 3 कहा 3 इसमें एक कारण अरे मानो तो उन्नति होती है नियम है धन में खाटा भी नहीं जाता नफा भी दोनों बात होते हैं इसमें दो नहीं होता यही होता है केवल इच्छा उपाय केवल इच्छा और प्राप्ति में संदेह नहीं संसार ही प्राप्ति में 3 कारण है इच्छा भी हो और पुरुषार्थ भी हो और प्राप्त साथ होंगे प्राप्त साथ नहीं रहेगा तो उत्साह करने को भी नहीं होगा इसमें केवल इच्छा होने से प्राप्ति से प्राप्ति कोई कारण नहीं इस वजह से इसमें सब स्वतंत्र है परमात्मा की प्राप्ति में सब स्वतंत्र है कोई पराधीन नहीं है और सारा मतलब सत्संग है और अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से सारा मिलता है ऐसे मदद मिलती है पुस्तकों में अच्छी अच्छी बातें हैं अच्छे अच्छे उपाय है सुझाव होता है जरूर होता है संत महात्माओं की भगवान की कृपा तो बहुत है पर कृपा का लाभ कैसे उठाएं कृपा का उद्घंठा विशेष केवल अपने उद्घंठा की जरूरत है सब ठीक हो जाए लाभ भी ज्यादा होगा ठीक है बातें भी बढ़िया मिलेगी बातें समझ में आएगी भगवान का सहारा दिया जाए स सावधानी से, केवल ऐसा, केवल ऐसा हो, कुछ भी बात करो, कुछ भी, केवल ऐसा, कुछ भी करना नहीं, करना छोड़ दो, हो जाएगी ऐसा। केवल उत्कंठा भीतर नहीं, उत्कंठा जहरा हो जोर से, तो जोर से उन्होंने सुनी बात समझ में आएगी, पुस्तकों में पढ़ी हुई बात समझ में आएगी, सत्संग की बात समझ में आएगी, और फिर अगर ही उत्कंठा हो तो प्राप्ति भी जल्दी हो जाएगी, ऐसी बात है। और जितने प्राप्त हुई है उसका अनुभव हो जाएगा, तो केवल सीखना नहीं, अनुभव हो जाएगा, इसमें बहुत लाभ की बात है। केवल भीतर की उत्कंठा, केवल चाहना मात्र, केवल चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, और चाहना मात्र से नहीं मिलते, संसारी जी चाहना मात्र से नहीं मिलते, भगवान चाहना मात्र से मिलते। और कुछ मत करो, जहां आप हो वहां पूरे भगवान वहां ही है, कुछ मत करो, भगवान की चाहना केवल चाहना हो, करने में क्रिया जरूरी, क्रिया करो तो दूर हो जाओगे। क्या बात है सर, ये केवल इच्छा भीतर के बराबर है, कौन कैसे मिले सामरियो, कैसे मिले बस उतना हो जाए, उतना जरूर मिलते। संतों को जितनी तेज लगी है देरी, इतनी तेज देरी नहीं लगेगी अपने को, समय गिरा है ना, समय गिरा है तो भगवान सत्य हुए, समय गिरने से सत्य हुए भगवान। एक संधि बात रोई ने 40 वर्ष रोते थे, रोना ही रोना, रात दिन रोना, रोने का स्कूल बंद हो गया 40 वर्ष। फिर राधे श्याम दोनों आए तो राधा जी ने कहा इन्हें हंसा दो, आप रोए हंसा दो। राधा जी कहा आप से नहीं हुआ, मैं हंसा दूंगे। जान बोले बाबा छोटी छोटी सी कन्या, बाबा तुम्हारी स्त्री मर गई, रोते ही हो बाबा तुम्हारी लोही मर गई। लाल लाल स्थिति मेरी, मेरे से मेरी स्थिति ने गई नहीं है बस ऐसे। कहते मेरा नाम राधा ही है, मेरा नाम राधा ही है, तो भाई जो भी बात है तो जा रहे, तो क्या करोगे दर्शन, क्या भगवान का दर्शन हो जाए, क्या करोगे क्या दर्शन, निगर नहीं तुम्हें निगरा तो बंद हो गया। कहते मैं भगवान हाथ लगाए दे हो जाएगा ठीक। फिर राधा जी ने एक एक हाथ तो राधा जी ने दिया, एक कृष्ण का दिया, तो ना खुल गई, दर्शन होया, दर्शन के बाद में अंदर ध्यान हो गए, तो जोर से सुना, मेरे जोर सुनाई बताए भाई, अब जोर शुरू चले गए, धर्म चले गए। फिर वो रोना ही चाहता था, रोना ही रोना रात बोलो। हमारे कहा होता है रोने से कोई राज मिले, रोने से राज मिले, और कर्मकांड के विषय में पूछ रहे हैं, बोले हवन करने का समय कौन सा है, हवन यज्ञ हवन करने का सुबह सुबह कर कौन सा हवन, सुबह का समय है, पहले करें सूर्योदय के बाद में, दोनों बात है। उदय होती है, उदय होती आता है, पहले भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते, दोनों बात आती। दूसरा पूछा के परसों सोमवती अमावस्या है तो 8 बजे तक ही है, मेरे तो तर्पण भी करना है, श्राद्ध भी करना है, और पंडित जी कोई अच्छे दिखे नहीं, आप कोई बताओ तो पहचान मेरे को आती नहीं, तो पंडित तो होता आप बताओ, मैं तो पहचान जानता नहीं। आपने कोई भी नहीं आवा तो कीर्तन करो, प्रभु नाम कीर्तन शुभ का उद्धार करता है, कर्म कांड विधि मेरे को याद नहीं है, पंडित है भगवान नाम कीर्तन करो सबके लिए, सबके लिए। पहले सोमवत तो थोड़ी है तो उदय बाद में कम है, पहले शुरू कर दो सोमवत, पहले आ जाएगा थोड़ा समय पहले, समय कीर्तन भगवान नाम है, बहुत अच्छी बात है। एक सज्जन थे तो उनके पुत्र को सपना हुआ, सपने में कहा कि मेरा उद्धार कर दे, कि मैं क्या करूं, तू जानता है तू जाना, मेरे को याद नहीं है। तो भाई जी से पूछा, हनुमान प्रसाद जी से, तो भाई जी ने कहा भगवान नाम का कीर्तन करो, कीर्तन किया फिर सुन दिया, मेरी शांति हो गई, मेरे दुख मिट गया, शांति हुई। तो कीर्तन से लाभ होता है, कीर्तन से लाभ होता है, इन्हें विधि विधि जान जरूरत है। भगवान नाम का कीर्तन करो प्रेम से, मस्त हो जाओ, 4-5 बजे शुरू करता है पहले, जब तक सोमवार हमारे में तब तक कीर्तन नहीं आ जाए, भगवान कीर्तन सबके लिए बढ़िया, कोई हो भाई हो बहन हो कोई हो, भगवान नाम कीर्तन सब ठीक होगा। भगवान नाम से लाभ होता ही है, नियम है, भगवान नाम जिसमें भी चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं हो अनुभव, और नाम की महिमा है, जैसे समय पर मेह होने से ऋतु होने से खेती पदार्थ बढ़िया होती है, ऐसे खलतु समय है इसमें नाम की महिमा जाता है, करो कृष्ण कीर्तनाथ करो तो धरे कीर्तनाथ, अब कल कमजोरी महिमा है, मौका है, समय है, बहुत बढ़िया विधि विधान। तो भाई ब्राह्मण से ही पूछो, हमारे काम नहीं पड़ता, भगवान नाम है लाभ होता ही है, नियम है, जरूर होगा। नाम की महिमा चारों युग में चारों श्रुति में है, कली विशेष कली युग में विशेष महिमा है, ये बात है। भगवान नाम कीर्तन करो, आप चाहो तो आप अपना कल्याण के लिए करो, माइतों के लिए करो और किसी के लिए करो, भगवान का नाम की महिमा ज्यादा है, कली विशेष कलयुग में विशेष है, अन्य अनुभव ऐसा दूसरा कोई नहीं है, भगवान नाम है जिसकी बड़ी भाई महिमा। हमने सुना है कि भगवान शंकर ने देखा कि लोग जो मुर्दे को ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सदभू गया, तो भगवान शंकर साथ में हो गया, कभी राम नाम सत्य है, बाहर से आया तो कोई करी कहते नाम ले वो ये किया श्री में सोया था और साथ में ना नाम होता वो अब साथ में नहीं तो नाम नहीं है तो जाते ही से मुर्दे से वो तो चल गया तो मेरी राखी भाई भगवान को बने मशाला नहीं लिया राख लगा भाई शंकर जिनके संग रहता हूँ वो नाम आ रहा था ये बात राख और मशान राम राम हो गया राख और मशान राम तो नाम के लिए मैं बोलती शेष है ऐसा ही नाम है मैं माए परंतु करियोग में विशेष कली विशेष नहीं अनुभव और पैसा नहीं ये करो अपने कलियुग में नाम के मैं मजा था कली विशेष नहीं अनुभव भगवान नाम में लग जाओ सभी छोटा बड़ा बूढ़ा जवान बालक सब करो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतर सब करो मुसलमान करो ईसाई करो यहूदी करो आसमान आदि हुए भगवान के भगत मुसलमान भक्त हुए भगवान के प्यारे तो भगवान का नाम ले बस सब गांव थे सब कह लेकर जाएगा नाम के महिमा बहुत गोस्वामी जी महाराज ने जन्म से ही नाम राम राम लिया राम बोला कहते थे गोस्वामी तुलसीदास महाराज राम बोला तुलसीदास नाम बोला राम बोला ऐसे संत हुए शेर जी ने कहा कि आपने गीता का प्रचार किया कि गीता का प्रचार हम तब समझे कि बालक जन्मदा गीता बोला तो प्रचार जब तक गीता नहीं बोली क्या प्रचार हुआ जन्मते ही गीता बोले अच्छा प्रचार जब बनाना है जन्मते ही गीता बोले तो गीता भगवान नाम इसकी महिमा बहुत है गीता समझने वाले भी ज्यादा लाभ होता है गीता को जो समझे हुए ठीक है कि संत बात गीता पर जिसे टीका है नहीं मिलेगी भाई मिल के उल्टा दुनिया है टीका नहीं है भाई मिल के ही भाषा में लिख दिया जाते हैं परंतु टीका नहीं मेरा ग्रंथ और टीका हो गया है गीता पर टीका बहुत है मारवाड़ी में है दो मैं गीता मारवाड़ी दो मैं अब ये सदन आए थे मारवाड़ी में नहीं गा मारवाड़ी में दो देखे हमारे देखे हमारे पास पड़ी है दो बजे पैसा में चतुर्थ मेवाड़ में भीमार ने आदि कवि है बाद में की है मारे भी मारवाड़ी में जोड़ी सब श्लोक ही गीता का श्लोक है उसी भाषा में उस श्लोक श्लोक का श्लोक है बात मेवाड़ी भाषा में है मारवाड़ी भाषा में है ग्रामीण भाषा में है गीता पर बहुत अच्छे अच्छे महात्माओं ने टीका की, बड़े बड़े संतों ने, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि आचार्य भी उन्होंने भी टीका की। तीन ग्रंथ है, एक उपनिषद है, एक भगवद गीता है और दस उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तीनों बड़े भाषी ग्रंथ उसने। गीता में विदेशन बंद है, श्लोक बंद है, ब्रह्म सूत्र और सूत्र है छोटा छोटा, उपनिषद में देदानी भाषा है, यह श्लोक सीधी सीधी है, श्लोक बड़ा संस्कृत सर संस्कृत में भाव बड़ा गहरा है। आप टीका पढ़ो, टीका में भाव खोला है, संतों ने तरह तरह से शेरदी नहीं बोल लिखा है, सब भाषाओं में सब के लिए। गीता पढ़ो, भगवान नाम लो, गीता पढ़ो, ब्रह्म विद्या हम योग शास्त्र गीता है, कृष्णा संवाद है और नाम की महिमा, भाव कुभाव अलग आदर्श हो, नाम जबत मंगल दिश देश हो, सादर्श मन देन कर ही तो भववादी गोपदी कर रही, गाय का जल खुर खुर में वह उपदेश लग जाए, जब संसार भी समुद्र से गोरे खर में पड़ गए जो लग जाए, सादर सुमरण जे न करें तो भगवती को पता रहे, और भाव कुभाव आदर्श आदर्श हो तो भी मंगल है, आदर्श ज्यादा भी मैं इस बार से अभी नाम की रुत है, जैसे भाषा में रुत हो जाए श्रावण श्रावण ऐसे नाम की रुत है, अभी कलयुग में चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव और कलि विशेष क्यों नहीं, और वो और उपाय सही नहीं, इस वजह से भगवान नाम कीर्तन जप हरदम चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते हर समय गीता का स्मरण, सच्चे हृदय से भगवान का नाम जपो, एक नाम जैसा मैंने देखा है पढ़े थे कुछ नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर दिन रात दिन। एक ब्राह्मण देवता थे राम राम का दिवस जो मिल गया, उसे ब्राह्मण